بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Katika maudhu ya leo ambayo tumezungumzia kwenye kitabu Al-Jadid fi Sharh Kitab At-Tauhid cha Sheikh Al-Allama Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman Al-Qarawi rahimahullah ta'ala, kwamba anna ta'liq at-tamima, kutundika irizi katika mwili mtu wa kaiva mu'taqidan fiha an-nafa, akiwa anaitakidi kwamba inampa manufaa, au anasema shirku ni katika ushirikina. Lianna jalba nafi', kwa sababu kuvuta manufaa, wa dafa dhurr, na kuzuia madhara, min al-af'ali al-khasati billah, ni katika vitendo hasa maalumu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo katika ukurasa wa 84 tuko na hadithi ya Uqba ibn Amir. Uqba ibn Amir huyu anaitwa Uqba ibn Amir al-Juhani, sahabiyun, ni katika masahaba wa Mtume sallam mashhur. Kana shujaan faqihan sha'iran qari'a, alikuwa ni shujaa na anazifahamu sheria za dini vilivyo, na alikuwa ni mshairi pia, na alikuwa ni msomi mzuri. Tuwafia radhiyallahu anhu sanata 58 hijria, alikufa mwaka wa 58 hijria. Kasema Uqba radhiyallahu anhu qawluhu marfu'an, na kauli yake hii imerufaishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba Mtume alisema: man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, wa man ta'allaqa wad'atan fala wad'a Allahu lahu. Wa fi riwaya: man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Haya maneno ni madogo, lakini maana yake ni kubwa sana. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, yani atakayetundika hirizi basi Allah subhanahu wa ta'ala asimtimizie jambo lake ambalo analilenga katika kutundika hiyo hirizi. Wewe kama umevaa hiyo hirizi kwa ajili ikuponye au ikuzuie na madhara mbalimbali, Allah asikuwafikishe na jambo hilo. Qala ta'allaqa tamima ay 'allaqaha 'ala nafsihi, atakayitundika katika mwili wake, au ahad min waladihi, au mmoja katika watoto wake. Wa tamaim, asema na tamaim jamu tamima, ni wingi wa neno tamima. Wahia khirzun, nayo ni nini? Ni hirizi. Yualliqunaha, watu wanaitundika katika miili yao na kuivaa. Qala la atamma Allahu la, ay la atamma Allahu lahu jami'a umurihi, Allah asiyatimize yeye kwake yeye mambo yake yote. Wa hadha khabarun bi ma'na ad-du'a, hii ni habari kiwa na maana ya nini? Addua alayhi, maana ya kuombewa nini? Ya kuombewa dua mbaya mtu huyu. Qala man ta'allaqa tamimatan, yoyote atakayejitundika hirizi, fala atamma Allahu lahu, Allah simtimizie malengo yake. Hii ni dua ya Mtume alayhi salatu wassalam, si kwamba ni dua yangu mimi. Mtume ndo anawaombea vibaya hawa watu wanaovaa mahirizi. Kisha akasema, waman ta'allaqa wad'atan, wad'a atakayejitundika wada. Wada ni vitu vinatolewa katika bahari. Ah, kiviona vyeupe vyeupe hivi. Sijui naitwaje vile Sheikh. Mavikumbuka? Chekombo. Vyaitwaje vile? Watoto wanatundikwa navyo kwenye shingo, vinatolewa kwenye bahari. Kiviangalia kama vile sadaka, ah, sadaka kwa maana ya kama vile kaure. Sahani zile za laki vidogo dogo. Mzee sana sikoja nitajia jina lake hapa. Sawa. Hapa kasema alwada huwa shay'un yastakhrijunahu min albahri. Naona? Ni kitu wanakitoa katika bahari, yushbihu sadfa. Kinafanana kama na kaure fulani hivi. Ya'taqiduna annahu yashfi min al'ain. Wanaitakidi kwamba mwenye kukivaa kile basi anapona nini? Anapona kutokana na kijicho. Qala la wada'a Allahu lahu ay la ja'alahu fi da'atin wa sukunin wa huwa du'a'u alayhi. Allah simjalie mtu huyu akawa ni mwenye kupata utulivu. Ha? Asipone na wala asipate utulivu kwa kuvaa kitu kile. Wa fi riwaya man ta'allaqa tamimatan, katika riwaya nyingine mwenye kujitundika hirizi, faqad ashrak, huyo ameshirikisha. Na hapa imesemwa hirizi tu, lakini haina maana ya kwamba ni hirizi peke yake, na vyote vinafanana na nini? Na hirizi vinaingia sawa sawa, ni vijikamba kamba, ni sawa sawa, ni mabangili na mfano wa vitu kama hivyo. Katika sharh al-ijmali yukhbiruna Uqba bin Amir, Uqba atuambia hapa radhiyallahu anhu fi hadha alhadith, katika hii hadithi, anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, kama mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zimwende, da'a ala kulli man 'allaqa tamima, amewaombea dua, dua mbaya wote, kila anayetundika hirizi au wada'a au hivyo vitu vinavyotolewa katika bahari, mu'taqidan fihima an-naf'a duna Allah, wakiitakidi katika vitu viwili hivyo kwamba kuna manufaa yanapatikana ambayo yanatoka kwa asifu Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah la yutimmu umura, bas Allah subhanahu wa ta'ala alitimizi jambo lake mtu huyu, bal wa yuharrimuhu min ad-da'a was-sukun, bali Allah subhanahu wa ta'ala mponye kutokana na kupona pia na utulivu. Wa akhbara anna mithla hadha amalun batil, katoa habari kwa mfano wa vitu kama hivi ni mambo ya batili haya. Bal akhbarana fi riwayatin ukhra, bali katupa habari katika riwaya nyingine, anna tamima tashirkun, kwamba irizi ni ushirikina. Na nishawahi kutangulia kuzungumza huko katika darasa iliyopita, nikasema mambo kama haya baadhi ya ulama wanasema ni shirkul asghar, ni shirki ndogo, ambayo la yukhruju sahibuhu min almilla, ambayo mtu ambaye anaifanya hatoki katika milla, katika dini, lakini anakuwa katika hatari kubwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah hamsamehi mwenye kumshirikisha, na anaweza kusamehe makosa mengine kwa atakayetaka kumsamehe. Aya hii haijakuwa shiriki kubwa wala shiriki ndogo. Kwa hivyo mtu anayefanya vitu kama hivi anakuwa katika hatari vile vile, lianna sahibaha i'taqada fiha an-naf'a duna Allah ta'ala, kwa sababu mwenye kufanya vitu hivi, mwenye kuvaa vitu kama hivyo, mahirizi, vikamba kamba hivyo, mabangili hayo ya shaba na mfano wa vitu kama hivyo, ameitakidi kwamba kitu hicho kinamletea manufaa. Kimuuliza mbona umevaa, sema ah, nimevaa hili jibangili mathalan mkono wangu usije ukapooza, nisije nikashikwa ni mshipa na nini. Hayo yote yanazungumzwa hali ya kuwa ni ashirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala haijuzu mtu kwamba yeye anafanya ibada anafunga na sali mathalan anatoa sadaqa, lakini bado anafanya mambo ya kishirikina. Mtu huyu ni sawa sawa na huko anajenga huko anabomoa, huko anawasha huko anazima, hawezi kufanikiwa jambo lake hakikatan. Wewe hata ukafanya ibada nyingi na za namna gani, swali sana mpaka sijida kubwa kama kifuu, lakini kama unafanya ushirikina, basi ujue wewe ni habaa manthura, ni vumbi tupu, hakuna kitu kitakusaidia katika ibada zako hizo. Fanya ibada, swali sana wewe, lakini kama unafanya na ushirikina ndani yake, Allah subhanahu wa ta'ala anafanya jambo hilo ni habaa manthura, ni vumbi tupu, hamna faida yoyote ile. Tayeb, katika fawaid asema Sheikh Al-Qarawi rahimahullah ta'ala, faida ya kwanza tumeona nafyu an-naf'i al-mu'taqad fi at-tamimati wal-wada', pamekanushwa manufaa yanayotakiliwa kwenye irizi kadhalika na hizo chaza, nimezikumbuka na hizo chaza hizo ambazo ndio watu wanatundikwa kwenye vifua vyao, kwenye miili yao, wakiitakidi kwamba mtu akifanya hivyo anapona, kama ni kijicho, kama huku kwetu nyasema kupigwa zongo, basi mtoto anavishwa ile kwenye shingo yake ili asiweze kupatwa ni kijicho na mfano wa vitu kama hivyo. Thaniyan, pili, jawazu duai ala al-usati ala sabili al-umum, inajuzu kuwaombea dua mbaya watu wa maasiya, lakini kwa njia ya upamoja, kwa njia ya upamoja. Allahumma la'ani al-kafirina hakadha, Allah wala'ani makafiri, unasema kitu kama hicho. Wal-munafiqina, na wanafiki, kama vile watu fulani wenye kujiombea dua bila kujua. Kwenye khutba anasema Allahumma ahliki al-kafarata wal-mubtada'ata wal-mushrikina, ewe Allah waangamize makafiri na watu wa bid'a na washirikina. Alafu kuacha bid'a hawataki, kila siku wajiombea wenyewe tu. Nas'alullah salamata wal afia. Namba tatu, anna ba'dha as-sahaba qad yajhaluna mithla hadha, ikiwa baadhi ya masahaba wanaweza kupigwa chenga ni vitu kama hivi, akawa mtu amevaa mithla hadha, fa kaifa biman ba'dahu, sasa tusemeje kwa wale wanaokuja baada yao, kabla ya baada ya masahaba, mimbabi au la, ni watu ambao kwamba wanarekana wawe ala hadhar, kwa sababu muda wote wanaweza kujikuta wametumbukia katika dimbwi la ushirikina. Namba nne, anna tamimata nau'un min ashirki, kwamba hirizi ni aina fulani katika aina za ushirikina. Mtu anatakikana awe makini na ajiweke mbali na vitu kama hivyo, min alquran wa ghair alquran, ni sawasawa ni hirizi inayotokana na Qurani au haitokani na Qurani, vyote hivyo zinatakikana viache zote hizo. Kana salaf radiyallahu anhu yakrahuna tamaima kullaha, nadhani hiyo hadithi inakuja hapo mbele. Walikuwa salafu salih, wema waliotangulia, watu wa Imamu Ahmad bin Hanbal na mfano wao, wakichukia irizi zote inayotokana na Qurani na ambayo haitokani na Qurani. Katika munasaba tu hadithi lilbab, hadithi yenda sambamba vipi na mlango tulio nao, asema al-Imam al-Qarawi rahimahullah, haythu dalla al-hadithu, ni bila hadithi ilivyoonyesha, anna ta'liqa tamimata, kwamba kutundika hirizi, mu'taqidan fiha an-naf'a, mtu akiwa anaitakidi katika hilo kuna manufaa atakayoyapata, shirkun, huo ni ushirikina, bimaana ya ushirikina mdogo. Lakini kama atafanya ataitakidi kwamba hiyo hirizi yenyewe ndio inayofanya kila kitu, basi inakuwa ni shiriki kubwa. Li anna jalba an-naf', kwa sababu kuvuta manufaa, manfaa wa dafa'a ad-dhurr na kuzuia madhara min al-af'ali al-khassati billah, ni katika vitendo hasa maalum kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mtendaji wa hilo. Kwa hivyo ukiitakidi hilo kwenye mahirizi na nini, unakuwa umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana ila siratihi al-mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah.